crucea, bată-l vina, păl de-a pus vina cu mâna. Bată-l crucea, bată-l vina, păl de-a pus vina cu mâna. N-a pus să cutrână copul, să curgă vinul ca o lătou. Să beau, să beau, să beau, să-mi potolesc focul. N-a pus sucut în copul, să curgă vinul ca o lătou. Să beau, să beau, să beau, să-mi potolesc focul. Bată-l crucea și un sfânt, păl de-a pus prunul-n pământ, mă. Bată-l crucea și un sfânt, păl de-a pus prunul-n pământ, mă. Crachiu e tot scump, ciocănelu-i strâm la gât, mă. Curge, curge, curge pe gât gâlgâind, mă. Crachiu e tot scump, ciocănelu-i strâm la gât, mă. Curge, curge, curge pe gât gâlgâind, mă. Astăzi beau și mâine beau, mă mir bani de unde iau, mă. Astăzi beau și mâine beau, mă mir bani de unde iau, mă. Nici cu coasa nu cosesc, nici cu sapa nu prășesc, mă. Eu beau, eu beau, eu doar beau și chefuiesc, mă. Nici cu coasa nu cosesc, nici cu sapa nu prășesc, mă. Eu beau, eu beau, eu doar beau și chefuiesc, mă. De când beau rachiu de prună, nu mai pot pe capcăciulă. De când beau rachiu de prună, nu mai pot pe capcăciulă. Voi prețul la trei cai, devin nu mă săturai, măi. Devin, devin, devin nu mă săturai, măi. Voi prețul la trei cai, devin nu mă săturai, măi. Devin, devin, devin, nu mă săturai, măi.